Partea a patra. Necroima a nevoie drum mai departe. Viscolul este pe cale de a reizbucni. Oberstul este aproape extenuat. Se sprijină de Oberleutnant Wisling și Leutnantul Schulz este aproape epuizat. Se poticnește mereu și se ridică din nou cu mare greutate. Nu-l ajută nimeni. Micuțul încearcă să fredoneze un cântec de pe reperban. Legionarul aiurează despre sahara lui și nisipul acela fierbinte. Bătrânul merge legănându-se în stilul propriu cu picioarele lui în paranteză. Îi vine greu să-și mențină aprinsă pipa cu capac de argint. Are mâinile adânc îngropate în buzunarele mantalei. MPI-ul rusesc îi atârnă pregătit pe piept. Dumnezeule, cum mi-aș dori să fim din nou acasă, cu cartofii din aia finlandezi și sos de friptură de porc. Oftează micuțul nemaiputând de poftă. Sper să fim pe undeva pe lângă lacul Lange, când vine sezonul icrelor de herinci, spune porta zâmbind, cu buzele crăpate de ger. Legionarul își ridică brațele spre cer și rostește în arabă, Allah să ne aibă în pază. Nu este de demnitatea unui german să maltrateze prizonierii lipsiți de apărare. Asemenea cazuri trebuie raportate imediat și persoanele care se fac vinovate să fie pedepsite cât se poate de sever. Rudolf Hess, 10 aprilie 1934. Mulțumescu-ți, Doamne, că ai sosit, duminică, rostește porta, călcându-l pe portar pe picior, în timp ce împreună cu micuțul o virează la Kempinski, unde are intenția să-și aniverseze ziua de naștere. Kempinski e un restaurant elegant din Berlin. Aceasta este sora mea, îi spune portarului, arătând spre o doamnă bine dezvoltată, de gabarit apreciabil. Atunci, fratele meu a regulat-o pe soră să țipă ea încântată în restaurantul supraaglomerat. Micuțul se cațără și se așează pe 2 scaune de bar. Câte unul pentru fiecare obraz, băi puță, îi zice el barmanului și îi comandă o vodcă dublă și o sticlă de vin roșu. Își dă capul pe spate și golește paharul, plescăind puternic. Încă una mică, dacă ești amabil, rânjește el cu jovialitate. Scena se repetă de 8 ori, apoi se întâmplă ceva ce nu va putea fi explicat mai târziu de nimeni. În orice caz, o doamnă în rochie lungă, verde, se trezește pe neașteptate cu un coș plin cu pește în cap. Micuțul înhață un castron de dulceață și îl aruncă în figură ospătarului șef, iar acesta la rândul lui îl pocnește în cap cu o sticlă de bere. Micuțul se răzbună înfigându-i o furculiță în braț. Ospătarul șef, țipând ca un apucat, se repede în stradă cu furculița înfiptă în braț. Doamna de categorie mijlocie, sora lui micuțul, întinde mâna după utilajul masculin al chelnerului și îl apucă zdravăn. Acesta scoate un țipăt ascuțit și se chircește de durere. Alt chelner vine în pas de vals din bucătărie cu o farfurie mare de ice wine. Întregul conținut este catapultat spre tavan și se împrăștie peste mesele cele mai apropiate, în timp ce chelnerul execută un plonjon în picaj sub o altă masă. Un grup de indivizi, în ținută de rigoare, rămân cu ochii bulbucați și încearcă în disperare să se dea la o parte din calea micuțului, care își croiește drum ca un tank stalinist ce și-a pus în cap să câștige războiul pe cont propriu. Aude un bubuit ca de tunet și în clipa aceea e sigur că este un om terminat, însă nu e atât de grav. Se clatină pe picioare, pocnește câteva mutre și se duce legănându-se în bucătărie, unde îl găsește pe porta angajat într-o dispută aprinsă cu bucătarul. Împreună prefac bucătăria într-un morman de ruine. Când sosește brigada mobilă, se retrag la câinele cocoșat pe Gendarmenmarkt, unde deja se vorbește că un batalion englez de parașutiști a aterizat la restaurantul Kempinski. Curtea marțială. Leutnantul Schulz nu pierde nicio clipă după ce ne întoarcem printre ai noștri. În decurs de o oră raportează la ofițerul politic. La fiecare colț se aud bombăneri împotriva malițiosului leutnant nazist. Câțiva vânători de munte finlandezi sugerează să-i băgăm boașele în stomac și să-l azvâlim dincolo la vecini. O să-i suflu în lumânare, amenință porta trăgându-și naganul din tocul gălbui. Să stai în banca ta, hotărăște bătrânul răstindu-se la el. Să nu ne amestecăm în certurile particulare dintre ofițeri. S-ar fi putut să fie vorba de unul de al nostru, protestează porta iritat. Schulz, ăsta e o veritabilă jigodie. Poate că este, spune bătrânul cu răceală. însă nu l-a turnat pe unul de-al nostru. Dacă un ofițer trebuie să fie răzbunat, să-i lăsăm pe ceilalți ofițeri să aibă grijă de asta. Baliverne, adaugă Porta, dar dacă găuzarul îmi ajunge vreodată în fața țevii, o să vezi o pereche de boașe blegi reduse brusc la tăcere. Asta e crimă, strigă Haide cu indignare. Să fiu al dracului că nu e, răspunde Porta furios. Un nemernic care face bale la gură nu contează. Vorbim mult despre leutnantul Schultz. Când discuția în sauna iederilor finlandezi i-a sfârșit, un lucru e cert. Leutnantul Schultz nu va trebui să-și facă griji cu bătrânețea, că oricum n-o mai apucă. În timp ce noi discutam, micuțul a pirit 3 gloanțe. Gloanțele dum-dum fac o gaură imensă în om. A doua zi, un major de la poliția secretă vine să-l ia pe oberstul Frick, iar oberleutnantul Wisting este ridicat în timpul serviciului tehnic. Sunt suiți imediat într-un avion IU-52 și transportați la armata 6-a din Münster pentru a fi deferiți unei curți marțiale. Verdictul final se amână până se vor putea obține mărturii de la ceilalți membri ai grupului de luptă. Între timp, cei doi arestați sunt trimiși la închisoarea militară Torgau, unde sunt plasați în detașamentul de prelucrare a cizmelor, împreună cu nenumărați alți arestați. Deținuții deja condamnați sunt supuși unui tratament mai aspru. Fiecare om din detașamentul cizmelor începe programul în fiecare dimineață cu 10 perechi de cizme militare noi, rigide ca firul, din piele de culoare galbenă rău mirositoare. Detașamentul face instrucție timp de o oră cu câte o pereche de cizme. Luarea poziției de drept și pas alergător. Dejur împrejurul platoului de adunare. Când se termină ora, răsună strident un fluier și toți câți ai clipi schimbă cizmele cu altele noi, apoi marș forțat. Și acțiunea continuă fără pauză, de la orele 5 până la 21. Unii leșină, picioarele li se umflă și ajung bucăți de carne însângerată. Bășicile se sparg și se formează alte bășici. Pentru așa ceva nu se acordă nici cea mai mică atenție. La Torgau, mila este un termen necunoscut. Este o închisoare militară, notorie pentru severitatea ei, și personalul permanent e mândru de reputația câștigată. Marș de defilare, țineți aproape, puturoșilor, zbiară Feldwebelul, dintr-o cabină instalată în mijlocul platoului. Asta credeți voi că e marș de defilare? Ridicați piciorul sus de pădăturilor, întindeți căputa, mâinile la nivelul paftalei și jos, la meserie, la meserie, am zis. Un general major se prăbușește. Este un bărbat mai în vârstă, care vine dintr-un post dulce, dintr-o garnizoană periferică. Blestemele și ocările se abat asupra lui, dar el rămâne la pământ. E nevoie de furtunul de incendiu pentru a-l pune pe picioare. Ai o oră în plus de instrucție, îi prescrie Feldwebelul cu jovialitate. Cu cât o să dai jos mai vârtos nădușala aia puturoasă de pe tine, o să-ți fie mai ușor. Și generalul continuă să înmoaie cismele țepene, astfel încât luptătorii din tranșee să nu mai aibă necazuri cu ele. Seara, între orele 21 și 22, fiecare om din detașament depune 10 perechi de cizme înmuiate la magazia intendenței și primește în schimb 10 perechi din cele tari nepurtate. Acestea vor trebui mlădiate prin marș până în seara următoare cel târziu. În fața oberstului Frick merge un Feldwebel cu epoleți roșii pe umăr, prizonier politic. În spatele lui este un Gefreiter cu epoleți verzi, un criminal, și în spatele Gefreiterului un artilerist cu epoleți purpurii. Apoi urmează un Rittmeister cu epoleți albi, acuzat de sabotaj. Sunt mulți cu epoleți albi în detașament. Numai 2 au epoleți negri. Aceștia sunt cei care l-au insultat pe Führer. Cu siguranță că vor primi pedeapsa cu moartea. Ambii sunt de la marină. După 6 săptămâni la detașamentul cizmelor, oberstul Frick e terminat. Picioarele ei s-au făcut ca niște zdrențe. Sunt de fapt bucăți umflate de carne care sângerează. La infirmeria închisorii se amputează 2 degete de la picioare. Oberleutnantul Wisting se află în patul arăturat, cu coastele rupte și comoție cerebrală. Leșinase de prea multe ori în detașamentul de cizme. Caporalul de serviciu se întâmplase să fie prost dispus. Dar infirmeria de la Torgau nu e locul în care deținuților li se permite să rămână mult timp. Șchiopătând și cu chipurile marcate de durere, Cei doi ofițeri ies la raport la atelierul de reparații al armamentului pentru a primi temporar sarcini mai ușoare. Sarcini pe care orice deținut de la Torgau ar prefera să le evite. După câteva săptămâni la atelier, sunt trimiși la secția de convalescență, unde se face instrucție militară de dis de dimineață până noaptea târziu. Pe zid, la un capăt al platoului de adunare, stă scris cu litere mari albe: lăudată fie truda care călește. Dar groaza cea mai mare la închisoarea militară Torgau era Gustav de Fier. Temutul Hauptfeldwebel, care se furișa de colo-colo pe tălpi de cauciuc ca un înger răzbunător în uniformă de infanterie. Deținuții și personalul permanent se temeau de el deopotrivă. Oamenii experimentați, care petrecuseră un timp îndelungat la Torgau, de o parte sau de alta a ușilor celulelor, susțineau că dacă Gustav de Fier se uita la cineva mai mult de 3 minute, nefericita persoană cădea moartă la pământ. O căutătură a ochilor albaștri glaciali mai lui Gustav de Fier era suficientă ca să-ți înghețe sângele în vine. O altă particularitate a acestui Feldwebel de Fier, scump și îndesat, era vocea sa spartă, ca un trosnet de vreascuri. Avea obiceiul să utilizeze cât se poate de puține cuvinte, însă fie ce cuvânt făcea cât o carte întreagă. Chiar și un surdomut debil mental putea înțelege cuvintele care îi țâșneau lui Gustav prin gura cu buze lipite. Nu zbiera niciodată, cum făceau alți ofițeri de rang inferior. Dacă nu stăteai aproape de el, nu puteai auzi ce spune, dar nici nu era necesar. Umblau vorbe despre un unterofițir paralizat, care se afla acolo în infirmerie. Comisia medicală militară de la Berlin îl declarase complet paralizat. Ca atare, se hotărâse să fie iertat și trimis acasă. Faptul era atât de șocant și insolit, încât până și deținuții au zdrângănit din gratile celulelor când au auzit decizia. Dar cu o zi înainte ca soldatul paralizat să fie eliberat, Gustav de Fier a luat totuși hotărârea de a se duce să vadă această persoană stranie, care părăsea închisoarea Torgau într-o manieră atât de neregulamentară. Cu șapca bine trasă pe ochi, a intrat fără zgomot în salon și, proțăpit acolo, a început să-l săgeteze cu privirea pe paralitic, care în câteva secunde numai ce l-a zărit pe Gustav de Fier l-a paralizat și mai rău. Buzele lui Gustav de Fier s-au întredeschis și acesta l-a bombardat cu 3 cuvinte pe unterofițirul paralizat: atenție, marș forțat, ceea ce nu fusese în stare să vindece o întreagă comisie medicală. Cu toată expertiza ei clinică, a lecuit Hauptfeldwebelul de la Torgau în 31 de secunde. Paraliticul a sărit din pat ca o capră de munte, a ieșit în fugă din salon, a traversat platoul de adunare și a intrat în birourile închisorii, unde a bătut din picioarele paralizate și a strigat cu voce sonoră: prizonierul numărul 226 de la infirmerie raportează că este pregătit de luptă. De atunci, Gustav de Fier vizita întotdeauna cazurile incurabile pe care doctorii le abandonau. Gustav de Fier este capabil să vindece nu numai ființe umane. Poate să repună pe picioare și cai și catâri, în fața cărora medicii veterinari se declară neputincioși. Când companiile disciplinare se reîntorc la Torgau, seara târziu, Gustav de Fier le așteaptă îmbrăcat într-o tunică albă, imaculată, fie iarnă, fie vară. După cum afirma el, unui soldat nu este niciodată prea frig sau prea cald. Starea vremii nu contează pentru el. Oamenii spun că el nu remarcă dacă este iarnă sau vară. Companiile de pedeapsă trebuie de regulă să-și încheie corvezile zilnice, defilând în jurul lui Gustav de Fier și cântând în gura mare: e atât de frumos să fii soldat! Este singurul cântec pe care Gustav de Fier îl îndrăgește. Sâmbătă dimineața, șederea la Torgau i-a sfârșit pentru oberstul Frick și oberleutnantul Wissing. Sunt ridicați de la compania de pedeapsă care este în exercițiul funcțiunii. 3 polițiști militari îi așteaptă în birourile închisorii. Părăsesc Torgau în tăcere. Seara ajung la Berlin și sunt predați corpului de gardă al armatei din gară. Ofițerul feroviar, un Rittmeister, mult mai în vârstă decât oberstul Frick, se simte întrucâtva jenat. Dacă ar fi avut alte grade, ar fi știut ce să facă cu ei. În schimb, le oferă țigări de foi și un pahar de vin, chiar dacă ospitalitatea contravine regulamentului. La orele 22 se dă alarma de atac aerian. Toată lumea intră în adăposturi. Stingerit și evident în încurcătură, Rittmeisterul le spune că în situația în care vor încerca să fugă, va fi obligat să tragă în ei. Îmi pare rău, dar astea sunt ordinele, le explică el arătându-le arma proprie, un pistol de rechizită, puțin probabil în stare să rănească pe cineva la o distanță mai mare de 50 de metri. Chiar deasupra gării un indicator incandescent de țintă înflorește ca un pom de Crăciun, iar aerul se zguduie de zgomotul bombardierelor. În adăpost se strâng unul într-altul. Rittmeisterul s-a așezat între cei doi deținuți și li se adresează cu camarazi. Sosesc apoi și bombardierele. Liniile de cale ferată sunt contorsionate, căpătând forme de nerecunoscut. Vagoanele de marfă zboară prin aer ca mingile de tenis. Un muncitor feroviar este azvârlit hăt departe, dincolo de gara de mărfuri și se face praf, izbindu-se de monumentul eroilor războiului, din 1914-1918. Pe străzi se scurge fosfor incandescent. În el se topesc complet resturile de carne omenească. Oamenii se sufocă în pivnițe. Se produc multe pierderi umane și materiale la Berlin în această seară. Artileria antiaeriană bubuie și bombele explodează. Din când în când, un bombardier este lovit și se dezintegrează în aer într-o ploaie imensă de stele, la înălțime deasupra orașului. În adăpostul antiaerian, Rittmeisterul îi împărtășește oberstului Frick ce anume îi place lui la muzica lui Sibelius. Oberleutnantul Wisling șade cu ochii închiși și se gândește în trecut. Gândul îl poartă la perioada petrecută la Potsdam, când urma Academia de Război, și își amintește de fetele drăguțe și dornice de pe băncile de la Sanssouci. Îl trec fiorii și se blestemă. Acum, în ceea ce îl privește, totul s-a sfârșit, și asta numai pentru că și-a dezvăluit sentimentele reale în acea noapte rece ca gheața acolo sus, la cercul polar. Ar fi trebuit să-și țină gura ca majorul Phil și ceilalți, și atunci ar fi putut să aibă șansa să-l prindă sfârșitul războiului în viață. Acum nu mai avea nicio șansă. Chiar și cel mai prost ostaș din armată ar ști la ce duce asta. Singurul element incert era dacă îl vor împușca sau îl vor spânzura. În mod curent, pe militari nu-i decapitau, numai pe civili. Oricum, era mai bine prin împușcare sau spânzurare. Oberstul Frick, căruia i se returnase monoclul când a părăsit închisoarea Torgau, îl lustruiește cu atenție înainte de a-l pune înapoi la ochi. Îl cercetează pe Rittmeister, care pare foarte bătrân și căruia uniforma parcă nu îi se potrivește. Desigur că Sibelius este un mare compozitor, dar mi-e teamă că înțeleg prea puțin muzica. Sunt militar de profesie. Aveam 14 ani când am intrat la școala de cadeți și nu am avut niciodată vreme să mă ocup de muzică. Un țiuit prelung strident le întrerupse conversația. Atacul aerian a luat sfârșit. Acesta este semnalul, pericolul a trecut. Peste tot în Berlin sunt incendii. Un fum înțepător care miroase ca dracu se abate în valuri peste oraș. Se duc înapoi acasă, mama lor de gangsteri aerieni, zice furios un om mai în vârstă, din Garda Națională, cu insigna partidului în piept. Omoară femei și copii nevinovați. Nimeni nu-și bate capul să-i răspundă. Se la guerre, ar fi spus micuțul legionar. Timp de o fracțiune de secundă, pe oberstul Frick îl străfulgeră gândul să fugă. Ar fi lucrul cel mai ușor din lume să-l culce la pământ pe bătrânul Rittmeister. Peste tot, în orașul cuprins de flăcări, domnește panica. Ar exista suficient timp să scape cu fuga, fără niciun risc, înainte ca ei să se desmeticească și să plece în urmărirea lui. Avea mulți prieteni la Berlin și chiar dacă descoperirea lui i-ar costa viața, era convins că l-ar fi ajutat. Numai câte o noapte în fiecare loc, până la Osnabrück și dincolo în Olanda, apoi legătura cu rezistența olandeză. Unul dintre prietenii lui făcuse așa, evadase de la Germersheim. Cineva care iese din colimator cu sprijinul rezistenței olandeze are o șansă serioasă să supraviețuiască. Se uită în jur după o armă și se decide la lampa de birou a Rittmeisterului. Oberleutnantul Wisling îl privește cu ochii abia mijiți. Se înțeleg imediat din priviri. Nu sunt gărzi între birourile Rittmeisterului și marele hol al gării, tixit de oameni care se grăbesc. Dacă reușesc să ajungă până acolo, sunt în siguranță. Ar fi ca și cum ar sări într-o mlaștină. Mâlul i-ar înghiți din toate părțile și i-ar ascunde. După aceea, afară, pe una din ieșiri și aiurea pe străzile în flăcări. Pe spătarul scaunului atârnă centironul cu tocul pistolului Ritmeisterului. Trebuie să o luăm neapărat cu noi, reflectează Oberstul. Încuvințează din cap către Aisling, care se ridică, având aerul că ar dori să-și dezmorțească picioarele. Întinde mâna după lampă tremurând de încordare. Are mâna pe ea, cănușa se izbește de perete și intră un leitnant tânăr cu cască de oțel, urmat de 5 infanteriști cu automate. Vin cu silențiozitatea unui tank Tiger în atac. Leitnantul e energic și activ. Ochii lui de un albastru spălăcit licăresc dintr-o față murdară înnegrită de funingine. Salută neglijent cu 2 degete la cască și face semn din cap spre cei 2 ofițeri care se holbează la el uluiți. Ăștia sunt, mărăie el cu brutalitate în glas. Da, răspunde Ritmeisterul, turtindu-și boneta pe cap, absolut perplex. Aceștia sunt cei 2 domni care vă așteaptă. Domni, știi că e bună, rânjește leitnantul, scoțându-și pe 38-ul greu și îndreptându-i țeava spre cei 2 captivi. Dar dacă vreți, fie și așa. E în regulă în ceea ce mă privește. Domnilor, strâmbițează el pe nas, cântărindu-și pistolul în mână. E datoria mea să vă avertizez că la orice încercare de evadare, acesta o să se descarce. Să nu credeți că puteți să vă sinucideți, încercând să scăpați din mâna noastră. Nu ați fi primii pe care i-am nimerit în noadă. Zâmbește ca un lup care își arată colții. Este evident obișnuit să aibă de-a face cu deținuții. Curios că nu era poliția militară, reflectează Oberstleutnant Wisling, privind diagonal alba infanteriei, dar apoi își amintește că infanteria e casă bună atât pentru ofițerii buni, cât și pentru cei răi. Un gentleman veritabil îl poți întotdeauna găsi la infanterie și dacă ești în căutarea unui ticălos desăvârșit, îl poți găsi tot acolo. Mergem, nu? Rânjește leitnantul, bățâind nerăbdător din genunchi. În deplină camaraderie, bineînțeles. În pas alert, domnilor, să terminăm odată și treaba asta. Preferăm să nu rămânem în compania dumneavoastră mai mult decât e necesar. La ieșirea din gară îi așteaptă un camion acoperit cu prelată. Sus cu voi, le ordonă leitnantul cu asprime. Unde mergem? Întreabă Oberstul Frick. Gura! Mârâie un soldat tânăr lovindu-l cu patul armei. Camionul circulă prin Berlin cu o viteză amețitoare. Intră bălăbănindu-se pe partea masivei clădiri a comandamentului general din Bendlerstrasse, unde sunt duși jos în beciuri. Un Oberfeldwebel îi salută cu amabilitate aspră. Este tot infanterist. Sunt obligat să predea toate bunurile personale. Centură, bretele și returi. Ca să nu se spânzure și să tragă pe sfoară curtea marțială. Deschideți gura și vă închidem noi la loc. Le promite un soldat bătrân la înfățișare brutală cu emblema SA pe buzunarul de la piept. După 10 minute sunt luați iarăși și duși undeva sus pe scări. Un maior gras de Jäger, șezând cu aroganță în spatele unui birou, se prezintă ca ofițerul precursor la proces. Îi măsoară cu privirea o clipă, de parcă ar fi niște vite scoase la vânzare. Răsfoiește câteva file din hârtiile pe care le are în față și se apleacă pe spate în scaun, cu o expresie de om satisfăcut. Domnilor, am hotărât să fac tot ce-mi stă în putință pentru a asigura condamnarea dumneavoastră potrivit articolului 91A. Își pocnește degetele. Asta vrea să spună că intenționăm să fiți executați și că aproape sigur voi avea grijă să atârnați în ștreang. Sunteți acuzați de comiterea unei crime infame, acolo sus, pe frontul arctic. Dacă restul armatei ar fi să vă urmeze exemplul, am pierde în curând războiul. Dar slavă Domnului, există puțini de teapa voastră în mare armată germană. Veți fi spânzurați. trece ușor cu mâna peste insigna de aur a partidului de pe piept. Știați că unui om îi trebuie până la 20 de minute să moară la capătul unei frânghii? Întreabă el cu un rânjet sardonic. Cât despre voi, sper că va dura de două ori mai mult. E datoria mea să fiu prezent la fiecare execuție, de care mă ocup în calitate de ofițer procuror. În mod normal, nu particip, însă în cazul vostru îmi va face o plăcere imensă. Gardă! Răcnește el cu o voce care răsună în toată clădirea. Luați prin surprindere, cei doi infanteriști intră tropăind în birou, convinși că deținuții îl atacaseră pe procuror. Luați-i pe acești doi ticăloși din fața mea, urlă majorul isteric. Scoateți-i afară de aici, aruncați-i în cea mai mizerabilă celulă de care dispunem. Celulele din beciurile situate în Benderstrasse seamănă cu niște cuști de la grădina zoologică. Drugi vertical groși le separă de coridoare, de-a lungul cărora gardinii se preumblă în continuă. Porci, porci ordinari, rostește în șoaptă un Hauptmann de artilerie în celula vecină cu cea a oberstului Frick. Are fața lovită și tumefiată, unul din ochi este complet închis. Ce Dumnezeu ți s-a întâmplat? Îl întreabă oberstul pe tăcute. Începe să-i tremure tot corpul. M-au bătut, șoptește ofițerul de artilerie. Mi-au zdrobit dinții, m-au electrocutat. Vor să mă facă să mărturisesc ceva ce nu am făcut. Unde ne găsim? Întreabă oberleutnantul Wissing, curios. La unitatea de curte marțială a armatei a treia, secția a patra, răspunde un Stabsalmeister. Nu vă așteptați la nimic bun. Șederea aici e scurtă și deloc plăcută. Eu sunt de 3 săptămâni. E ca și cum ai trăi într-o gară. Ai impresia că jumătate din armată urmează să se prezinte în fața curții marțiale. Curând nu va mai rămâne nimeni neinculpat, ci că duce în lipsă de soldați. Și cu toate astea îi împușcăm pe ai noștri mai repede decât o pot face rușii. Ce ai făcut? Îl întreabă oberstul Frick privindu-l pe ofițerul de intendență. Nimic, răspunde Stabsalmeisterul. Un râs înăbușit se aude din celula de vis-a-vis. Dacă vrei să întâlnești oameni nevinovați, atunci caută-i în temniță, spune în zefle mea un obergefreiter. De ce ești aici? Îl întreabă oberstul pe un ofițer de marină, capitanul de corvetă care stă în celulă și fredonează, aparent fără să se închisească de ceva pe lume. Ochiul stâng îi zburase dintr-un foc de armă, lăsându-i numai o gaură sângerândă. Pentru că am cântat, surâde ofițerul de marină amuzat. Că ai cântat? Întreabă oberstul cu îndoială. Așa cum am spus. Nu te pot arunca în temniță pentru așa ceva, spune oberstul. Pe naiba, uite că au putut, răspunde marinarul. Te pot în temniță pentru mult, mai puțin decât asta. Începe să cânte în surdină. Înainte, tot înainte, când rahatul ne cade din cer, hai înapoi la Schlichtaun, că Germania-i găoaza lumii, și Führerul în primire a dat. Domnilor cu frunze de stejar la guler nu le-a plăcut textul meu, astfel încât probabil că vor face în așa fel ca să fiu spânzurat. Imposibil, țipă oberstul nevenindu-i să creadă. Pentru asemenea absurditate nu e nimeni spânzurat. Ba, uite că în cazul ăsta da, surâse ofițerul de marină. Am cântat cântecul acesta stând pe puntea submarinului când ne întorceam dintr-o incursiune și am dat întâmplător peste o bază de submarine la Brest. Îl vor spânzura și pe primul meu ofițer. L-a întrebat pe un ofițer cu grad înalt în SS care ne ieșise în întâmpinare pentru a ne ura bun venit dacă Grofals mai trăia. Grofals. Referire la Hitler. Era beat? Îl întreabă oberstul Frick, nedumerit. Nu, doar curios. Ce petrecere am fi încins dacă ar fi pus cineva o bombă sub Hitler în timp ce noi ne luptam pe mare cu marina britanică. Mugetul pătrunzător al unei sirene de alarmă antiaeriană le întrerupse conversația. Un fel Weber se precipită pe coridor. Toți deținuții pe burtă cu mâinile la ceafă, culcați sunteți mai feriți de șrapnele. Cine se ridică e împușcat fără milă, răcnește el. În momentul următor, clădirea e zguduită de o explozie. Lumina se stinge și întreaga închisoare rămâne în beznă. Licăririle câte unei flăcări iluminează în răstimpuri figurile livide de spaimă. O tăcere insuportabil de apăsătoare coboară asupra închisorii. Apoi urmează zgomotul infernal al exploziilor. După zgomot ai impresia că bombele cad într-o succesiune rapidă în apropiere de spre... Tencuiala cerne din tavan, de parcă ar ninge, se aude un zângănit de geamul sparte. Fosforul incandescent se scurge ca o lavă. Berlinul geme în spasmele morții. Tunurile artilerii antiaeriene de pe Bender Strasse bubuie fără încetare. Ajutor, ajutor, dați-mi drumul! Mamă, mamă, răzbate țipătul ascuțit al unui copil. Țineți gura, țâng nenorocit, răgnește o voce nemiloasă, poruncitoare. Rămâneți pe podea. Se aud două împușcături, licărește o lampă, o înjurătură reprimată și din nou totul reintră în tăcere. A sunat ceasul morții, moarte dincolo de ziduri, moarte înăuntrul lor. Bântuie grăbită pretutindeni, fie că ești în mișcare, fie că te-ai chemuit într-un colț, îi simți umbra de gheață pândindu-te. Unii se obișnuiesc și cu asta, devin flegmatici. Alții se năruie înfrânți și sfârșesc la ospiciu. Alții, iarăși, sunt reduși la tăcere cu un foc de armă. Pretutindeni, în oraș, nervii sunt încordați la maximum. În închisori, infirmerii, adăposturi antiaeriene, în interiorul tancurilor duhnind la motorină, în cazerni. Oriunde ți-ai arunca privirea, suverane sunt moartea și spaima. Un alt muget prelung al sirenei anunță sfârșitul raidului aerian, însă răgazul e numai de câteva ore. Când bombardierele cu steaua albă sau cu cercuri roșii, albe și albastre se întorc din nou. Berlinul e în flăcări, pompele de incendiu duduie pe străzi. Misiunea lor este disperată, imposibilă. Zi și noapte, serviciile de pompieri din Berlin se luptă cu flăcările aprinse de bombele incendiare. Un zgomot neplăcut, iritant, se aude de pe coridor. Cheile zornăie. Fierul scrâșnește pe fier. Nenorocire! Nemernicul ăsta păduchios s-a spânzurat. Mai slăbește-ne, spune o altă voce cu asprime. Ar trebui să-i punem pe toți la zi și să-i lichidăm. La ora 8, primii deținuți sunt duși în fața curții marțiale. Târziu după amiază vine un pluton pentru a-i transfera pe deținuții care au fost condamnați. Sunt luați pentru a nu se mai întoarce niciodată. Nimeni nu știe ce se întâmplă cu ei. Într-o dimineață vin după Oberstul Frick și Oberleutnantul Wisting. Escortați de 4 soldați, sunt duși la tribunal și fiecare este încuiat într-o cămăruță. Înainte de a apărea în fața curții, li se permite să aibă o scurtă convorbire cu ofițerul lor apărător, un Oberstleutnant bătrâiur, binevoitor. Nu pot face cine știe ce pentru voi, le zâmbește strângându-le mâinile, dar regulamentul prevede să fiu prezent. Și după cum știți, avem un profund respect pentru buna orânduială și corectitudine. Asta este o audiere preliminară, îl întreabă Oberstul Frick cu multă nădejde. Ce simți al umorului, râde Oberstleutnantul cu poftă. Audiere preliminară. Nu face parte din procedură, mai ales în cazuri ca acestea. Totul e absolut clar și consecințele au fost decise cu multă vreme în urmă. M-ar surprinde foarte mult ca sentința să nu fi fost semnată deja de procurorul militar general. Nu v-ați supus unui ordin al Führerului și ați recunoscut acest lucru. Aș vrea să-l văd pe acel ofițer apărător, care ar putea face ceva pentru voi. Fumați? Împinge o tabacheră cu țigări spre Oberst. Curtea se va întruni la ora 10. Privește afară pe fereastră. Ploua torențial. Ofițerul procuror cere să fiți spânzurați. Dar cred că știți deja. Voi încerca să obțin schimbarea verdictului în execuția prin împușcare. Ținând seama de multele decorații pe care le-ați primit, cred că voi reuși. Mai există încă oarecare respect pentru asemenea lucruri, deși începem să primim chiar deținuți, cărora li s-a acordat crucea cavalerului. Fapt de necrezut, cu numai 6 luni în urmă. Sfinte Dumnezeule, uitați-vă la voi! N-ați avut posibilitatea să vă bărbieriți și să vă aranjați uniformele? Arătați de parcă ați venit direct din tranșee. O să-i fac o impresie proastă președintelui curții. Nu ne putem nici rade, nici spăla, declară Oberleutnantul Wisting sumbru. Îmi pare rău, spune Oberleutnantul. Totul se duce de râpă. Uneori avem până la 20 de sentințe de condamnare la moarte într-o singură zi. Ieri au fost 3 generali. Să nu credeți că mie îmi place acest lucru, însă trebuie. Și sunt soldat. Își lovește coapsa cu palma, sună a gol, artificial, surât de trist. Am condus un batalion din regimentul motorizat de infanterie. Ofițer de carieră, îl întreabă Oberstul Frick, fără interes. Da, exact, oftează Oberstul Leutnantul. În curând nu va mai rămâne niciunul dintre noi. Privește din nou afară la ploaia care lovește în geamuri. E nevoie de mai mult decât grofas pentru câștigarea războiului. O tragedie, spune Oberstul calm. Tragedie de ce? Îl întreabă Oberst Leutnantul. Noi germanii suntem precum câini înfometați, care aleargă după un cârnat ce ni se flutură prin fața botului. Tot rupem din el, însă nu reușim deloc să punem laba pe el. Cât va dura procedura juridică? Îl întreabă Oberstul nervos. 10, cel mult 20 de minute. Sunt oameni ocupați și sunt o mulțime de cazuri care trebuie rezolvate într-o zi. Cazul vostru nu este deosebit de dificil. Dacă reglementările n-ar cere-o, aproape că nici nu ar fi necesar să veniți în fața curții. Un fel de baldingă va fi putut spune cu multe zile în urmă care va fi rezultatul. Atunci am putea la fel de bine să ne întoarcem în celule și să scăpăm de tot acest circ. E de părere, Wisting. Nu, aici n-ai dreptate. Uiți ce prevăd reglementările. Niciun german nu încalcă reglementările. Regulamentele și articolele legii constituie o necesitate a vieții. Rostește cu seriozitate ofițerul apărător. Un polițist militar deschide ușa și pocnește din călcâie cu destul de mult zgomot. Să-i pune în punct, deci, oftează ofițerul apărător ridicându-se în picioare. Sala de ședințe este la fel de rece ca și ofițerii din completul de judecată. De pe perete, Adolf Hitler se uita fix în jos la acuzați. Nu prea inspiră speranță. Ai senzația că marele portret este viu și emană o autojustificare necruțătoare. Ofițerul procuror ia loc la o măsuță în stânga președintelui și întinde câteva hârtii în față. Nu multe, însă destule pentru o sentință de condamnare la moarte. Intră cei trei ofițeri judecători. Dau salutul hitlerist. Ofițerul procuror începe numai decât să țipe. Asta se și așteaptă de la el. Fața ei se împurpurează, vocea îi crește până la octava cea mai înaltă. Acești trădători, răcnește el, au încercat să înfigă un cuțit în spatele luptătorilor noștri de pe linia frontului. Au comis o crimă monstruoasă. Nu sunt numai trădători, ci și ucigași, care au predat eroi germani răniți în mâinile acelor animale sovietice și au comis această crimă infamă numai pentru a-și salva propriile vieți mizerabile. Au încercat totodată să convingă și pe alți soldați germani să participe la activitatea lor criminală. Când propunerile lor bolnave au fost respinse, acest Oberst ticălos le-a dat ordin vitejilor germani să ia parte la crimă și să-i abandoneze pe răniți ca pe o grămadă de leșuri. Solicit cu insistență ca ambii acuzați să fie condamnați la moarte în conformitate cu articolul 91a. Sfidarea ordinului și ajutorarea inamicului. Articolul 8, alineatul 2. Trădare împotriva poporului și a securității statului. Articolul 73 și 139, alineatele 3 și 4, înaltă trădare. Nu solicit să fie luat în considerare articolul 149, dezertare. Regret că nu există o pedeapsă mai severă decât pedeapsa cu moartea. În acest caz este prea umană. Cei trei ofițeri judecători mâzgălesc distrați hârtia din fața lor, nici măcar nu fac efortul să ascundă faptul că ei găsesc procesul plictisitor și îl urmăresc pe procuror numai cu o ureche. Ofițerul procuror se așează și îi face semn cu capul zâmbind ofițerului apărător. Ofițerul apărător își răspăiește documentele câteva clipe. Apoi se ridică lent în picioare, își îndreaptă tunica, își trece mâna cu manicură frumoasă prin părul cărunt și schițează un zâmbet camaraderesc spre procuror și ofițerul președinte. Rog curtea să țină seama de decorațiile ofițerilor acuzați și de atenția acordată sarcinilor, așa cum rezultă din statele de serviciu anterioare. Rog curtea să analizeze crimele lor cu clemență. Se așează la loc, evitând privirea încărcată de reproșuri a Oberstului. Vor acuzații să facă vreo declarație în apărarea lor, înainte de pronunțarea sentinței? Întreabă Chris Geringstratul, uitându-se nerăbdător la ceas. Oberstul Frick se ridică și începe să explice situația disperată, fără de soluție în acel iad arctic. Irosiți timpul curții, îl întrerupse cu asprime Chris Geringstratul. Ai abandonat sau nu soldații germani răniți la discreția trupelor rusești? Da sau nu? Ai dat ordin unității să se retragă? Da sau nu? Oberstul își dă seama că o asemenea logică sumară este imposibil de combătut. Da, răspunde acuzatul așezându-se din greu. Și tu, îi face semn cu capul lui Wisling, ai declarat clar că ai fost de acord cu ofițerul tău comandant? Întreaga procedură e un amestec de adevăr și fals, o denaturare infamă a faptelor, strigă Wisling cu vocea gâtuită de indignare. Refuz să recunosc această caricatură de tribunal. E un abator. Oricărui judecător care se respectă i-ar fi rușine să facă parte din el. Stai jos și fii liniștit. Ești cel mai ticălos din cât s-au prezentat până acum în fața curții. Se răstește ofițerul procuror cu scârbă congestionat la față. Grig Sgheristratul dă din cap și șușotește un moment cu cei doi ofițeri asistenți. Cu o voce joasă plăcută, începe să citească de pe o hârtie, care se aflase în fața lui în tot timpul procesului. Pentru lașitate, dispreț față de Führer, comandantul suprem al Marii Armate Germane, sprijin acordat inamicului și sabotarea ordinelor, acuzații Oberst Gerhard Frick și Oberleutnant Heinz Wisling sunt condamnați la moarte prin împușcare. Își pierd definitiv drepturile civile și militare. Toate bunurile vor fi confiscate în folosul statului. Ambii acuzați sunt degradați la rangul de simplu soldat și le vor fi retrase toate decorațiile primite. Sentința urmează să fie adusă la îndeplinire cât se poate de repede. Pentru acte anterioare de vitejie, acuzaților li se permite să solicite acordarea grațierii de către înaltul comandament general, zona a treia de apărare, Berlin-Spandau. Kriegsgerichtsratul își scoate ochelarii cu rame aurite, îi privește pe condamnați cu o indiferență glacială și le face un semn polițiștilor militari de la ușe. Cu mișcări exersate, tresele și decorațiile le sunt smulse condamnaților de pe uniforme. Ultima decorație e vulturul din partea dreaptă a pieptului. Duceți-i afară, mârâie Kriegsgerichtsratul, gesticulând cu mâinile de parcă ar fi alungat muștele. Ați avut baftă, indivizilor, remarcă unul dintre polițiștii militari când ajung înapoi la beci. Baftă? Ce vrei să spui? Îl întreabă Oberleutnantul Wisling fără vlagă. Vi s-a permis să cereți grațiere, rânjește amuzat unterofițirul din poliția militară. Asta o să vă mai țină în viață câteva zile, poate chiar săptămâni. Altfel ați fi fost terminați în următoarele două zile. E oarecare lipsă de spațiu în pușcărie, astfel încât ducem la îndeplinire ordinele de îndată ce le primim. Veți avea deci timp berechet să meditați. Generalul care răspunde de grațieri se află pe undeva prin Rusia în momentul de față, așa că va trece probabil ceva timp până să primească petiția voastră. Și cine poate ști dacă are vreme să-și bată capul cu ea când o va primi? Cu siguranță are de furcă cu chestii mai importante decât cu voi doi, călători spre ceruri. Și până când se vor întoarce hârtiile voastre, cine știe ce dracu s-o mai întâmpla și pe aici? Evenimentele se succed rapid în aceste zile. Ivan e în ofensivă. Azi suntem roșii, mâine suntem morți. Murmură el încet. Infanteristul Frick și infanteristul Wisling raportează că s-au întors de la curtea marțială, îi aduce la cunoștință unterofițerului de serviciu povnind din călcăie. Presupun că nu raportează să fie eliberați, rânjește unterofițerul de serviciu sarcastic, punându-le câte o cruce mare, roșie, în dreptul numelor din registrul camerei de gardă, semnul morții. Într-un fel, da, răspunde polițaiul jovial. Copii, copii, le spune unterofițerul de serviciu, dându-le câte o țigară la fiecare. Fiți fericiți că vi s-a permis să faceți cererea de grațiere.